تراشا ہے اور گھڑا ہے اور مختلف عنوانوں کے ساتھ ان کے نام رکھیں، پھر اس کی اوپر تم جھکے ہوئے، کوئی سجدہ کرتا ہے، کوئی رکوع کرتا ہے، کوئی تعظیم کرتا ہے، کوئی پھول اوپر چڑھاتا ہے، کوئی مٹھائی اوپر لا کر کے رکھتا ہے، کوئی نذرانہ پیش کرتا ہے، طرح طرح کی یعنی تم حرکات کرتے ہو ان کے سامنے، یعنی تم نے معبود بنا رکھا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو کہنے لگے وہ لوگ جن میں ان کے باپ بھی ہیں اور باقی قوم کے لوگ بھی ہیں، کالو وجلنا ابانا لہا عابدین، پایا ہے ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو ان کا عبادت گزار، ہمارے باپ دادا ہی اس کے مطابق ان کی عبادت کرتے تھے تو ہم ان کے پیروکار ہیں، جیسے ہمارے باپ دادے کرتے تھے ویسے ہی ہم کرتے ہیں۔ یہ ہے اندھی تقلید جس کو کہا جاتا ہے، کہ کوئی دلیل تو بیان نہیں کی، کوئی دلیل پیش کرتے کہ ان کے الہ ہونے کی یا خدا ہونے کی یہ دلیل ہے، وہ تو کچھ نے کیا اور کہا تو یہ کہا کہ باپ دادا ہی ایسا کرتے تھے ہم بھی ایسا کرتے ہیں، اندھی تقلید اسی کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ ملک کا رواج ہے جی، ہماری برادری کا، فیملی کا یہ دستور ہے، ایسے ہی کرتے آئے ہیں بزرگ، ہم بھی کریں گے۔ یہ ہے جہالت کی بات اور اندھی تقلید جس کو کہا جاتا ہے، یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے، دوسری جگہ قرآن میں موجود ہے، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر ان کے آبا و اجداد یا بڑے ان کے ٹھاکر جو ہیں وہ اگر بے عقل ہوں اور نا سمجھ ہوں، ہدایت یافتہ نہ ہوں، پھر بھی ان کے راستے پر چلیں گے، یہ کون سی دلیل ہے؟ آبا و اجداد اگر ٹھیک راستے پر چلنے والے ہیں پھر تو بے شک ان کا اتباع چاہیے، جیسا کہ سورہ یوسف میں ہم پڑھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے آبا و اجداد کا ذکر کیا تھا، واتبعت ملت آبائی، میں نے اپنے ان آبا کا اتباع کیا ہے جو کہ یعقوب ہیں، اسحاق ہیں، ابراہیم ہیں، اور یہ اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے سارے نیک و کار خدا کے نبی تھے، میں ان کے راستے پر چلنے والا، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جیسا کہ مشرک لوگ کہتے تھے، عرب کے مشرک بھی یہی کہتے تھے، تو یہ آج آ کر نبوت کے دعوے کرنے لگ پڑا ہے۔ یہ ہمارے جو بزرگ تھے، یہ قصی بن کلاب تھا، یہ فلاں بڑا آدمی تھا، اور آج بھی کئی بڑے موجود ہیں، اور یہ جس طریقے پر چل رہے تھے وہ سب کو غلط بتلاتا، کہتا ہے کہ یہ سب غلط ہے، تو یہی کہا انہوں نے، تو اس کو اندھی تقلید کہا جاتا کہ بجائے دلیل پیش کرنے کے اپنا رواج پیش کیا، یہ ہمارے آبا و اجداد کا، ہماری فیملی خاندان کا، ہمارے ملک صوبے کا یہی رواج ہے، آج بھی جو حال ایسا ہی کرتے ہیں، کوئی غلط رسم یا کوئی شرکیہ یا بدعت والی بات کریں گے، دلیل میں یہی بات پیش کریں گے، تو یہ ہمارا سارے ملک کا ہی رواج ہے، یہ سارے ہی غلط ہیں تم ٹھیک ہو گئے، یہ اس کو جاہلانہ بات اور اندھی تقلید اور بے عقلی کی بات اللہ نے فرمایا ہے، یہ مشرک لوگ کیا کرتے تھے، تو اب باپ دادوں کو پایا ہم ان کی عبادت کرتے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک تم بھی اور تمہارے آبا و اجداد بھی سری گمراہی کے اندر پڑے ہوئے، یہ 100% گمراہی اور ضلالت ہے جس کے اندر تم مبتلا ہو، کہ ان چیزوں کو تم نے جو مورتیاں بنا کر ان کو معبود بنا لیا ہے، الہ بنا لیا ہے، یہ 100% گمراہی ہے، کھلی گمراہی کے اندر تم بھی مبتلا ہو، تمہارے آبا و اجداد بھی اسی گمراہی میں مبتلا تھے، کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ عقیدہ ہی اور یہ سب فکر ہی عقل کے خلاف ہے، بالکل عقل کے خلاف ہے اور صداقت کے خلاف ہے، ان چیزوں کو جو بے جان ہیں اور بے اختیار ہیں، اور مخلوق میں تو کوئی ایسی چیز نہیں جس کو اختیار حاصل ہو، اس کو معبود بنایا جائے، الہ بنایا جائے. تو وہ لوگ جب ابراہیم علیہ السلام کی بات کو انہوں نے سنا، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے عقیدے کے خلاف یہ بات کی ہے، تو ان میں اضطراب پیدا ہوا. یعنی وہ سن کر کہنے لگے کہ اجیتنا بالحق، کیا تو ٹھیک بات کہتا ہے، سچ مچ جو تیرا خیال یہی ہے کہ ہم گمراہی کے اندر ہیں، ہمارے آبا و اجداد، یا تو دل لگی کرتا ہے، ہم کند من اللہ، ایسی دل لگی سے یہ بات کہتا ہے، حقیقتاً کہتا ہے یا دل لگی سے یہ بات کہتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جواب میں کہا، نہیں، میں دل لگی نہیں کرتا، نہ میں کوئی تمسخر والی بات کرتا ہوں، نہ ٹھٹھے والی بات، نہ ہنسی والی بات کرتا ہوں، بلکہ میں دل کی صداقت سے اور پوری بصیرت سے اور پوری سمجھ سے اس بات کی گواہی دیتا ہوں. بل ربکم رب السماوات والارض، میں کہتا ہوں کہ تمہارا پروردگار وہ ہے جو ارض و سما کا پروردگار ہے، اور جس نے تمام ان ارض و سما اور تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، پروردگار وہ ہے، نہ یہ مورتیاں جو تم نے بنا رکھی ہیں، نہ سورج چاند، نہ کوئی فرشتہ، نہ جن انسان، نہ گڑے ہوئے بت، کوئی بھی معبود نہیں ہے، رب نہیں ہے. رب وہی ہے جو ان کا خالق ہے اور ان کا پرورش کرنے والا ہے، ہر چیز کو حد کمال تک پہنچانے والا. میں اپنی پوری بصیرت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، ہنسی اور دل لگی سے یہ بات نہیں کر رہا، یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ میرا بھی تمہارا بھی پروردگار وہی ہے، وہ ایک ہی خدا ہے جو آسمان اور زمین کا پروردگار ہے، اور جو ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور ہر چیز اس نے پیدا کی ہے. الذی فطرہن، جس نے ان کو اور تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات پر پوری طریقے سے گواہی دینے والا ہوں تمہارے سامنے کہ خدا وحدہ لا شریک وہی ہے جو ان سب چیزوں کا خالق ہے اور سب کا رب ہے اور مربی ہے. یہ جو چیزیں جن کی تم پرستش کرتے ہو، یہ بے جان ہیں اور بے حقیقت ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ جھوٹ ہے، اور سب یہ عقل کے خلاف بات ہے. میں اس پر پوری طریقے سے گواہی دینے والوں میں ہوں کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، اور پروردگار وہی ہے جو ان کا فاطر ہے. فطرہن، فاطر، یہ بغیر نمونے کے ایک چیز کو نکالنے والا اور پیدا کرنے والا، بدی اور فاطر دونوں کا ایک ہی معنی ہوتا، موجد ہے، ایجاد کرنے والا. جب انہوں نے یہ سنا تو ہاں، اور ساتھ یہ بھی کہا ابراہیم علیہ السلام نے، وَتَلَّا إِلَىٰ قِدَنَّا سَلَامَكُمْ، اللہ کی قسم میں علاج کروں گا تمہارے ان بتوں کا جب تم پشت پھیر کر جاؤ گے، مجھے موقع ملے گا. جب پشت پھیر کر جانے سے اشارہ ہے کہ وہ اپنے تہوار میں جاتے تھے باہر، سب لوگ تہوار، جیسا عید کا تہوار ہوتا ہے، ایسا کوئی ان کا تہوار تھا، اس میں سارے ہی جاتے تھے، وہ مندر وغیرہ خالی پڑے ہوتے تھے پیچھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں ضرور اس کا علاج کروں گا، میں ان کی مرمت کروں گا جب تم یہاں سے جاؤ گے اور مجھے موقع ملے گا. یہ بات بھی کہی انہوں نے. مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ شاید یہ بات ذرا آہستہ کہی ہوگی، بعض نے سنی، بعض نے نہ سنی، اور بات ایسی ہوئی تھی بعد میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات کے اندر اس کا ذکر کیا کہ ان کے ان مندر میں گھس کر ان کے مورتیوں کی خوب مرمت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور پھر وہ اگلے واقعات پیش آئے جن میں سخت ابتلاء ابراہیم علیہ السلام پر آئی اور انہوں نے صبر سے کام لیا، اور اسی چیز کی تلقین اللہ تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام فرما رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی صبر کریں، جیسی بھی بدسلوکی مشرکوں اور کافروں کی جانب سے آئے ابراہیم علیہ السلام کے نمونے کو اپنے سامنے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلهم جزازا الا کبیرا لهم لعلهم الیہ یرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوه ان كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون فجعلهم جزازا پھر کر ڈالا ابراہیم علیہ السلام نے ان مجسموں کو ٹکڑے ٹکڑے، مگر ان میں سے بڑا اس کو چھوڑ دیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، تو کہنے لگے وہ من فعل هذا کس نے کیا ہے یہ برا سلوک ہمارے معبودوں کے ساتھ، بے شک وہ البتہ بہت ظلم کرنے والوں میں سے ہے۔ تو کہا لوگوں نے سنا ہے ہم نے ایک جوان جو ان معبودوں کا ذکر کرتا تھا اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، تو کہنے لگے لاؤ اس کو لوگوں کے سامنے تاکہ وہ دیکھ لیں۔ پھر انہوں نے کہا کیا تو نے کیا یہ سلوک ہمارے ان معبودوں کے ساتھ ہے ابراہیم؟ انہوں نے کہا نہیں کیا ہے اس کو کبیرہم ان کے بڑے نے، یہ بس پوچھو ان سے اگر یہ بولتے ہیں۔ خرجو پس وہ لوٹے اپنے نفسوں کی طرف، کہنے لگے بے شک تم البتہ ظلم کرنے والے ہو۔ پھر وہ اونڈے کر دیے گئے اپنے سروں کے بل اور کہنے لگے بے شک تو جانتا ہے کہ یہ گفتگو نہیں کرتے۔ تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے پھر کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ان کی جو تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے کچھ بھی اور نہ تم کو نقصان دے سکتے ہیں؟ اوفن لکم افسوس ہے تمہارے لیے اور تمہارے ان معبودوں کے لیے جو اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پچھلی آیتوں کی ابتدا میں کہ اللہ نے ان کو بہت سمجھ بچپن میں ہی عطا فرمائی تھی، تو انہوں نے اپنے باپ اور قوم سے ان اصنام اور ان معبودان باطلہ کے بارے میں جن کی وہ پرستش کرتے تھے یہ کہا تھا ما هذه التماثيل التي انتم لا عاكفون، یہ کیا وہ جسمے ہیں جن کے گرد تم جھکے ہوئے ہو، ان کی کیا حقیقت ہے، آیا ان میں کوئی صلاحیت ہے کوئی اختیار ہے ان کے اندر الہ بننے کا؟ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ملامت کیا اور زجر کیا کہ تم یہ کیا کام کرتے ہو، ایسی بے جان اور بے اختیار چیزوں کو تم نے معبود بنا رکھا، تماثیل، تمثال، مجسمہ یا بنایا ہوا بت اس کو کہا جاتا ہے تمثال، اور ویسے مانوی طور پر ہر چیز جس کے اندر انسان اشتغال رکھتا ہے اور وہ اس کو حقیقت سے غافل کرتی ہے اس کو تمثال کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ ایک جگہ سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ شطرنج کھیل رہے ہیں، تو حضرت علی نے فرمایا ما ہذی التماثیل التی انتم لا عاکفون، یہ آیت آپ نے پڑھی، وہ اس لاہ و لابھ کو جو انسان کو عبادت سے اور اللہ کے ذکر سے اور امور آخرت سے غافل بناتا ہے وہ تمثال کے ہم معنی ہی ہے، انہوں نے یہی لفظ فرمایا. اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو لوگ تصور شیخ کرتے ہیں اس کے خلاف ان کے خلاف اس آیت سے استدلال کیا، بعض لوگ اس کے اندر بڑا غلو رکھتے ہیں اور پھر اس میں شرک کے اندر پڑنے کا امکان ہوتا ہے. تصور شیخ ہر وقت اپنے پیر کا تصور اپنے سامنے رکھنا، اس کو بھی حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے تماثیل کے اندر شمار کیا ہے. اصل میں یہ مسئلہ تو قدیم ہے، یہ بزرگان دین نے یہ مسئلہ نکالا ہے، یہ سلسلہ کہ جس آدمی کا ذکر پختہ نہیں ہوتا تھا اس کا تصور اللہ کے ذکر پر پوری طریقے سے مجتمع نہیں ہوتا تھا، اس کے اندر انتشار پیدا ہوتا تھا، تو انہوں نے یہ رابطہ، اس کو رابطہ کہتے ہیں، یہ مسئلہ نکالا کہ جب تم ذکر کرتے ہو تم اپنے خیال میں اس طرح سمجھا کرو گویا تمہارے مرشد تمہارے پاس ہی بیٹھے ہیں اور وہ تمہیں تلقین کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں گویا، اس طریقے سے دل جمی تمہیں پیدا ہو جائے گی. اصل میں یہ تھا تصور شیخ، جس کی ذکر کرنے کے اندر دل جمی کسی صورت میں نہیں پیدا ہو سکتی، وہ صرف یہ تم گویا اپنے خیال میں ایسا سمجھو، یہ نہیں ہے کہ فی الواقعہ وہ حاضر ہے، تم تصور کرتے ہو تو وہ حاضر ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے تو شرک لازم آتا ہے. مسئلہ ہے خطرناک، لیکن بزرگوں نے اس خیال سے کہ جس کا ذکر پر دل نہ لگتا ہو کسی طرح بھی اس کے اندر دل جمی پیدا کرنے کے لیے یہ مسئلہ بتایا تھا، لیکن بعد میں غلو کرنے والے لوگوں نے غلو کیا تو فی الواقع آپ نے مرشد کو حاضر سمجھنے لگے، تو وہ حاضر ناظر کا مسئلہ بن گیا اور شرک میں مبتلا ہو. اس لیے جو غلو کرتے ہیں غلو کرنے والوں کے لیے یہی حکم ہوگا، یہ کیا تمثال ہے جو تم نے بنا رکھا ہے، یہ بڑا خطرناک اور غلط، لیکن حقیقت اس کی یہ ہے جو میں نے عرض کی. ابراہیم علیہ السلام کو ان لوگوں نے کہا کہ ہم ہمارے باپ دادا ایسا ہی کرتے تھے، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. انہوں نے کہا اگر کہ تم اور تمہارے باپ دادے یقیناً سری گمراہی کے اندر ہو. وہ کہنے لگے کیا کہ تو سنجیدگی سے بات کرتا ہے یا دل لگی کرتا ہے؟ ان کا میں بالکل صحیح کہتا ہوں کہ رب تو وہی ہے جس نے سب چیزوں کو پیدا کیا ارض و سما کو، یہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں جو تم نے مجسمے بنا رکھے ہیں؟ میں تو پختہ گواہی دیتا اور میں ان کا کوئی علاج کروں گا اور مرمت کروں گا جب تم یہاں سے جاؤ گے باہر، تو میں موقع پا کر ان کو چھوڑوں گا نہیں. چنانچہ ایسا ہی ہوا. یعنی دوسری جگہ قرآن میں ذکر ہے کہ جب وہ اپنے تہوار پر جانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا کہ تم بھی چلو ہمارے ساتھ. جشن تھا, میلہ تھا, عید تھی, تہوار تھا جو مناتے تھے, باہر جاتے تھے سارے چھوٹے بڑے, اس میں شریک ہوتے تھے. تو اس وقت وہ مندر وغیرہ خالی ہوتے تھے, تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں جیسا کہ نظرہ نظرتن فی النجوم فقال انی سقیم, ستاروں کی طرف دیکھ کرنے لگے میں تو بیمار ہوں. تو اس بہانے سے ان کو چھوڑ کر چلے گئے, کوئی بیمار ہے, ستاروں کو دیکھا اس نے تو بیماری کا اس کا مطلب ہے کہ شدت ہوگی, اس راستے ان کو چھوڑ دیا اور چلے گئے. جب وہ چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے سے موقع پا کر یہ کیا, فجعلہم جزازن, اور جتنے بھی مجسمے رکھے ہوئے تھے ان کے اس مندر کے اندر ان سب کو توڑ پھوڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, صرف ایک ان میں سے جو بڑا تھا اس کو رہنے دیا, اور وہ ہتھوڑا یا کلہاڑا جس کے ساتھ انہوں نے مار مار کر کے توڑ دیا تھا وہ اس کے گلے میں لٹکا دیا. یہ اللہ کا فرمان ہے, الا کبیر اللہ, جو بڑا تھا مجسمہ اس کو چھوڑ دیا, باقی سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تو آگے یہ ہے لعلہم الیہ یرجعون, اس مرجع کے اندر اختلاف مفسرین کرام بیان کرتے ہیں, شاید کہ وہ لوگ الیہ اس کی طرف رجوع کریں, اس کی طرف یہ بڑا جو ہے, کیونکہ عام بھی دستور تو یہی ہے, جو عابدیں وہ معبود کی طرف رجوع کریں گے, کرتے ہیں رجوع کریں, ذرا پوچھیں تو صحیح سے کیا حقیقت ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا منشا یہ تھا کہ جب لاجواب ہوں گے اس نے کیا جواب دینا ہے, وہ تو ایک مجسمہ ہے بنا ہوا, پتھر کا ہے یا کسی دھات کا بنا ہوا ہے, اس نے کیا جواب, جب لاجواب ہوں گے تو پھر لا مالا یہ شرک کی قباحت کے بارے میں کچھ سوچیں گے, فکر کریں گے, منشا تو یہی تھا. تو الہ اس بڑے کی طرف ہی مر جا, لعلہم الیہ یرجعون. اور بعض فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لاجواب ہوں گے تو شاید وہ اس خدا کی طرف رجوع کریں جو وحدہ لا شریک ہے, یہ بھی امکان ہو سکتا ہے, لیکن پہلا معنی زیادہ متبادر ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ابراہیم علیہ السلام چونکہ کفر اور شرک سے بہت زیادہ متنفر اور بیزار تھے, اور اللہ نے ان کو سمجھ بھی زیادہ عطا فرمائی تھی, حوصلہ بھی بڑا عطا فرمایا تھا. اب یہ اس کے بعد جو بات پیدا ہوئی تو وہ سارے لوگ ہی مخالف تھے ابراہیم علیہ السلام, وقت کا بادشاہ بھی ایسا ہی مشرک اور کافر تھا اور جابر تھا اور ظالم تھا, نمرود ابن کوش, اور ساری رعیت اس کی اور ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار خاندان کے لوگ اور ان کے والد آزر یا تارخ, وہ بھی بڑے مذہبی رہنما تھے ان کے, اور مندر کے بڑے پروت تھے, بڑے انچارج تھے, یہ سارے لوگ ہی مخالف تھے, یعنی یہ سارے شرک میں مبتلا تھے, کفر میں مبتلا تھے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہت بڑا اقدام کیا تھا, یہ کوئی معمولی اقدام نہیں تھا, بہت بڑا اقدام تھا یہ, کہ جو مشہور معروف ان کا بڑا مندر تھا جس میں عام خاص جاتے تھے, اس کے اندر گھس کر داخل ہو کر تمام مجسموں کو توڑ تاڑ کر وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا. یہ بہت بڑا اقدام تھا, یہ جان پر کھیلنے والی بات ہے کہ مخالف لوگ یہ وہی سلوک کریں گے. اس کا پورا اندازہ ہے ابراہیم علیہ السلام کو. لیکن باطل پرستی اور شرک کے خلاف اللہ نے ان کے اندر جو جذبہ پیدا کیا تھا اس کے مطابق انہوں نے یہ انتہائی اقدام کیا تھا. عام حالات کے اندر ایسا اقدام یا تو طاقت کے بعد ہوتا ہے کہ طاقت ہاتھ میں آئے تو پھر یہ کام کیا جاتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جس دن فتح کیا تھا اس دن یہ کام کیا تھا. خانہ کعبہ کے گرد اندر باہر جتنے مجسمے تھے سب کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ریزہ ریزہ کر کے باہر فرمایا اس کو پھینک دو. وہ اس وقت تو کسی کو دم مارنے کے لیے کیونکہ مکہ فتح ہوا حضور فاتحانہ حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے تھے. حکم صاحب کو مزاحمت کرے تو ہٹا دو راستے سے زندہ نہ رہنے. انصار سے کہا جو گردن اٹھائے اس کی گردن اڑا دو ختم کر دو. آج کے دن کسی کو مطلب دم مارنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو یہ بات ہوتی ہے اقتدار کے بعد حضور نے ایسا ہی کیا. اس دن آپ کو اللہ نے مکہ فتح کرایا اور پھر جہاں جہاں اقتدار تھا جہاں جہاں آپ کا تسلط تھا وہاں کے لوگوں نے پوچھا فرمایا جا کر کے ان مجسموں کو گرا دو مندروں کو ختم کر دو مسجدیں وہاں بناؤ اللہ کے عبادت خانے بناؤ اگر ممکن ہو ورنہ ان کو ختم کر دو. ذیل خلصہ جو یمن کے اندر تبالا کے مقام میں کعبہ بنا رکھا تھا مشرکین نے حضرت جریر اور ان کے ساتھیوں سے حضور نے فرمایا کہ جریر مجھے راحت پہنچاؤ مجھے بڑی تکلیف ہو رہی. جب میں سنتا ہوں کہ خانہ کعبے کے مقابلے میں مشرکوں نے وہاں کعبہ بنا رکھا ہے وہ بت رکھے ہوئے ہیں اور اس کے گرد طواف کرتے ہیں اور تمہارا چکر لگاتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوتی مجھے راحت پہنچاؤ. تو 150 سوار ان کے ساتھ گئے انہوں نے چل کر کے اس کو جلایا اور ختم کیا جو لوگ مزاحمت کرتے تھے اور آدمی بھیج کر حضور کو خوشخبری سنائی کہ حضور اس کو ہم نے بالکل ختم کر دیا. آپ نے ان اس لشکر کے لیے جو گئے تھے حضور نے 5 مرتبہ دعا فرمائی تھی. 5 مرتبہ حضرت جریر اور ان کے ساتھیوں کے لیے. تو اب یہ بات آتی ہے کہ اقتدار کے بعد یہ جو شرک اور کفر کے نشانات ہیں ان کو مٹانا چاہیے. جب تک اقتدار نہ ہو اس وقت تک یہ مسائل پیدا کرتی ہے. یہ بات کوئی آدمی اقدام کرے گا تو یا تو جان پر کھیل جائے جیسا ابراہیم علیہ السلام نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اور یا پھر یہ ہے کہ وہ لوگ اس کو سزا دیں گے اور اس کے خلاف اقدام کریں گے. اور حقیقت یہی ہے کہ یہ جو شرک کے نشانات ہیں ان کو مٹانا اور ضائع کرنا ہی ضروری ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے تذکرے میں پچھلی سورت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ سامری کا بنایا ہوا بچڑا سونے کا جس کو بطور معبود کے انہوں نے مان لیا تھا اس کو جلا کر پہلے برادہ کیا اور پھر اس کو جلا کر راکھ بنا کر اس کو پانی میں پھینک دیا یا خشکی میں پھڑا دیا اس کو. یہاں پر یہ مسئلہ نہیں پیدا ہوا کہ آخر سونا ہے اس کو کیوں ضائع کیا جائے. اس کو ڈال کر سکہ ہی بنا لو اور کوئی چیز مفید بنا لو ایسا بھی نہیں. اصل میں شرک سے نفرت, شرک سے انتہائی درجے کی نفرت چاہیے اور ایسا ہی. اور اس سلسلے میں یہ مال کا ضیاع نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی خوشنودی ہوگی کہ شرک کے نشانوں کو مٹایا. شرک کے نشانات کو مٹانا یہ اللہ کی خوشنودی کی بات ہے. تو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا کر خاک کیا، ابراہیم علیہ السلام نے توڑ کر، یہ ان کا یہ مفید کی حضور علیہ السلام والسلام نے ان مجسموں کو اس میں دھات کے بھی تھے، تانبے پیتل وغیرہ دوسری دھاتوں کے بھی تھے، پتھر کے بھی تھے، اور یہ بھی نہیں سوال پیدا کیا کہ یہ قیمتی چیزیں ان کو جا کر میوزیم میں رکھو، عجائب خانے میں رکھو، جیسا کہ آج کل دنیا میں دستور ہے، عجائب خانے سارے مجسموں سے بھرے ہوئے ہیں، مشرکین کا شعار ہے یہ، اس سے نہ کوئی نصیب حاصل ہوتی ہے، بس خالی یہ ہے کہ ان کی یادگار ہے، مجسمے رکھے ہوئے میں وان کو توڑ پھوڑ کر دی. یہی حال ہے تمام اسراف اور شرک کے نشانات کو مٹا دینا چاہیے، جہاں طاقت ہو یہ تازیے بنے ہوئے ان کو بھی بچرتے کہ خدا سمجھ دے یا خود بخود تائب ہو جائے، یہ بھی شرک اور بدعت کے نشانات ہیں، ان کو بھی مٹا دینا چاہیے. اور ان تمام ایسے نشانات یا گڑیاں اڑاتے ہیں پکڑ کر توڑ دو، اس یہ ثواب ہوگا، کیونکہ اس کا اڑانا گناہ ہے، یہ گڑیوں کا اڑانا ہاتھ میں آ جائے توڑ دو اور اس کو پھینک دو، ناقابل استعمال کر دو. یہ تمام چیزیں اسی مد میں آتی ہیں، کوئی اسراف کا یا فضول خرچی کا نشان ہے یا شرک اور بدعت کا نشان ہے، ان سب کو مٹانا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے ان مجسموں کو توڑ تاڑ کر ذرہ ذرہ کر دیا، لیکن اگر طاقت نہ ہو پھر درست نہیں ہے یہ بات، پھر فتنہ کھڑا ہوگا، پھر اس کو تھام نہیں سکو گے، یہ طاقت کے ساتھ تعلق رکھ، اور اس کو محفوظ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. محمود غزنوی نے سومنات کو فتح کیا لیکن غلط کام کیا، وہ مندر کا گیٹ اٹھا کر کے کابل لے گیا، توڑ پھوڑ کر کے ختم کر لو، نشانات مٹا دو. وہ بڑا مقدس مندر تھا ان کا، اس طریقے سے جیسا ہمارا خانہ کعبہ ایسا سومنات کا مندر، وہ گیٹ کابل لے گیا، وہ رکھا رہا تو ہزار برس کے بعد انہوں نے واپس بلوایا، آپ کابلی کو 1.25 لاکھ روپیہ دیا، وہ گیٹ واپس لا کے پھر اس کو لگا دیا. یہ غلط کام کا نتیجہ غلط ہی ہوتا ہے ہمیشہ، توڑ دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسرا کے محل سے جو بڑا قالین اٹھایا تھا، وہ کروڑوں روپے کا قالین تھا، اس کی بڑے دربار میں جو بچھا ہوا تھا، بہت قیمتی تھا، اس کو یادگار کے طور پر رکھنے کا حکم نہیں دیا، یادگار ہے رہے گا، یہ کسراؤں کا قالین تھا. آپ نے فرمایا کہ اس کو کاٹو اور مسلح بنا کر غازیوں میں تقسیم کرو. اس بڑے قالین کے کاٹ کر کے ٹکڑے بنا کر غازیوں کو دیے، لو اس کو مسلوں کے طور پر استعمال کرو، چھوڑا نہیں ہے اس کے نہیں، چھوڑنے سے فتنے پیدا ہوتے ہیں اور غلط ہے ایک نام. تو بہرحال یہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا، تو اب جب وہ واپس آئے تو کہنے لگے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ بدسلوکی کس نے کی ہے، تو بڑا ہی ظالم اور بے انصاف ہے جس نے ایسا سلوک کیا. تو لوگوں نے کہا ایک نوجوان جس کو ابراہیم کے نام سے پکارا جاتا ہے وہ ان کا ذکر کرتا تھا، اس نے کہا تھا میں ان کی مرمت کروں گا، تو اس نے کیا ہوگا. چنانچہ وہ لوگوں نے کہا کہ اس کو لاؤ لوگوں کے سامنے تاکہ دیکھیں اس نے کیوں ایسا کام کیا، اگر کیا تو اس کو سزا دی جائے، یہ ہمارے مطلب ہے معبودوں کی بے عزتی کیوں کیا اس نے، لوگ بھی دیکھیں کہ کون ہے ایسی بے عزتی کرنے والا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو کہنے لگے آنتا فالتا، کیا تو نے کیا ہے اے ابراہیم ہمارے ان معبودوں کے ساتھ؟ کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل نہیں، فعلہ کیا ہے ان کے بڑے نے، کبیرہم ھذا، پوچھو ان سے اگر یہ بولتے ہیں تو. بل فعلہ کیا ہے اس کو ان کے بڑے نے. آج جو مطلب موجود ہے تو آخر اس کا یہی معنی سمجھنا چاہیے کہ اسی نے ناراض ہو کر ان سب کو توڑ پھوڑ دیا ہے، مجھ سے کیا دریافت کرتے ہو، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، فرض کر لو کہ اس بڑے نے یہ جو سالم صحیح سلامت کھڑا ہے اور آلہ بھی اس کے پاس ہی ہے تو اس سے پوچھو کہ شاید اس نے کیا ہو. دنیا میں بھی ایسا دستور ہوتا ہے کہ بڑے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹوں پر قابو پا لیتے ہیں، یعنی ہو سکتا ہے کہ اس بڑے بت نے ہی چھوٹے بتوں کو توڑ دیا ہو. تو کیا تم مشاہدہ نہیں کرتے کہ بڑے سانپ جو ہیں چھوٹے سانپوں کو کھا جاتے ہیں؟ اکثر سمندر میں بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس بڑے نے ان کو مارا ہو، ذرا پوچھو تو صحیح. اور اسی طریقے سے دنیا میں جو بڑے بادشاہ ہوتے ہیں وہ چھوٹے بادشاہوں کو ہضم کر جاتے ہیں، توڑ پھوڑ کر کے کچھ نہیں رہنے دیتے ان کا. تو تم بھی اسی طریقے سے ذرا دیکھو اور غور کرو، پوچھو کہ اس سے دریافت کرو. تو اگر یہ بولتے ہیں تو یہ بعض ماض الزام دینے کے لیے اور لاجواب بنانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں. یہ بل فعلہ کبیرہم، اس کو حدیث کے اندر کذب سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کذب بیانی نہیں کی مگر تین چیزوں میں، اور ان میں یہ اللہ تعالی کی ذات اور رضا کے لیے یہ بات تھی. ان میں ایک یہ بل فعلہ کبیرہم بھی ہے، اور دوسرا وہ انی سقیمن، میں بیمار ہوا حالانکہ بیمار تو نہیں تھے، اور تیسرا ہے کہ وہ حضرت سارا کے بارے میں جب جبار نے پوچھا تھا تو کہا کہ یہ میری بہن ہے، پھر اس کو سمجھایا کہ یہ جبار طلب کرے گا اور تم کو کہے گا تو تم کہنا کہ یہ بہن ہے، کیونکہ اگر وہ یہ کہتے کہ یہ میری بیوی ہے تو اس کو ان کو ہلاک کر دیتا. وہ دستور یہ تھا اس بہن کی وجہ سے چھوڑ دیتا تھا کہ یہ اس کا محرم ہے، اگر خاوند ہوتا تو اس کو مار کر بیوی کو قبضے میں کر لیتا تھا. اس جبار کا یہ دستور تھا، اس طرح سینکڑوں عورتیں اس کے قبضے میں تھی جو اسی دستور کے مطابق اس نے اپنے پاس رکھی. پتہ چلتا تھا کہ کوئی خوبصورت عورت جا رہی ہے تو خاوند، پتہ چلا کہ یہ خاوند ہے، خاوند کو مروا دیا اور عورت کو گھر میں ڈال دیا. یہ اس کا دستور تھا اس جبار کا. تو انہوں نے یہ کہا کہ اس سرزمین پر اللہ کی کتاب میں ہم بہن بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوتن، میرے اور تیرے سوا یہاں تو مومن ہے کوئی نہیں، اس واسطے تم کہنا کہ یہ میرا بھائی ہے. تو اس کو بھی کذب بیانی میں، تو بعض لوگوں نے اس حدیث سے انکار کیا، حالانکہ یہ بخاری کی حدیث ہے، ترمذی شریف صحیح حدیث ہے، انکار کی ضرورت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ حضور نے جو یہ بیان فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کذب بیانی نہیں کی مگر تین چیزوں میں، اور یہ اللہ کی ذات کے لیے ہوا ہے سارا معاملہ، یہ حقیقت میں کذب نہیں ہے، شکل و صورت کذب والی ہے، بظاہر یہ کذب معلوم ہوتا، حقیقت میں توریہ ہے، یہ توریہ زمانہ کلام ہوتا، یعنی سمجھنے والا کچھ سمجھتا ہے، بولنے والے کی مراد کچھ ہوتی ہے، وہ جھوٹ نہیں ہوتا. یہ سارا کلام اسی زمرے میں ہے. بہن کہنا بھی دینی لحاظ سے تھا، وہ جھوٹ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اور انی سقیمن بھی اس اعتبار سے تھا کہ مجھے روحانی طور پر تکلیف ہے، میں بیمار ہوں، تمہاری شرک کو دیکھ کر کے مجھے بڑی اذیت پہنچتی ہے، میں بیمار ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے. یا کسی نہ کسی وقت تو بیماری آتی ہے، سکیم فائل کا سی پہلے یا آئندہ کوئی بیماری آئے اس کے لحاظ سے بیمار کہہ دیا. وہ فعلہ کبیر ہوں، بڑے نے کیا ہوگا، یہ استفہامیہ طریقے پر ہے، ذرا پوچھو تو صحیح کہ یہ بولتے ہیں، اس میں کذب بیانی نہیں ہے، لیکن بظاہر یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ تم نے یہ کیا، انہوں نے کہا نہیں بلکہ بڑے نے کیا ہے، کیونکہ اگر یہ بولتے ہیں تو پوچھو ذرا ان سے دریافت کرو. فرجعوا الی انفسہم، پہلے تو اپنے نفسوں کی طرف لوٹے وہ لوگ، اور کہنے لگی کہ واقعی بھائی تم تو بڑے بے انصاف ہو. اس بے انصافی کا مرجع یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو تم معبود بناتے ہو کہ جو بے اختیار ہیں, جو بتا نہیں سکتے. واقعی ابراہیم جو بات کہتے ہیں تو ٹھیک ہی ہے, تم بڑے بے انصاف ہو. اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے اور اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے تم بڑے بے انصاف ہو کہ تم چلے گئے اور اپنے مندر کو ایسا خالی چھوڑ گئے, اس کی حفاظت کا کوئی انتظام ہی نہ کیا اور آ کر کے کسی نے ان کو سب کو توڑ پھوڑ دیا اور توہین کر دی معبودوں کی. تم خود بڑے ظالم ہو کہ تم نے حفاظت کا انتظام نہیں کیا. یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے. پہلا مطلب زیادہ واضح ہے, یہ ابتدا میں وہ اپنے آپ کو ملامت کیا کہ تم کیا کرتے ہو. واقعی ابراہیم ٹھیک کہہ رہا, لیکن ثم نکسوا پھر اوندے کر دیے گئے. پھر انہوں نے کہا نہیں یہ تو بات نہیں ہے. کہنے لگے ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ تو گفتگو نہیں کرتے کیونکہ بولتے تو نہیں ہیں, ویسے ہم کیا دریافت کریں گے. تو اب ابراہیم علیہ السلام کو پورا موقع مل گیا تو انہوں نے کہا افتعبدون, پھر جب یہ بولتے نہیں ہیں, ان کا اختیار ہی کوئی نہیں ہے, یہ حرکت نہیں کر سکتے, تو کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ان چیزوں کے لیے جو تمہارے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں, نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں, پھر تم ان کی پرستش کیسے کرتے ہو, ان کے نذرانے کیوں پیش کرتے ہو, ان کی تعظیم کیوں کرتے ہو, سجدے کیوں کرتے ہو, ان کے سامنے غلاف کیوں چڑھاتے ہو, ان کے اوپر مٹھائیاں کیوں لا کر رکھتے ہو, اور ان کی دعائی کیوں دیتے ہو, عبادت اور ان کی تعظیم کیوں کرتے ہو, جب یہ بے جان ہیں, بے حقیقت ہیں, یہ سارے ان میں اختیار نہیں ہے, نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان. فرمایا افل لکم, افسوس ہے تمہارے لیے, تف ہے تمہارے لیے کہ ایسی چیزوں کو معبود بناتے تھے جو بالکل ہی بے حقیقت, بے جان, بے اختیار ہیں, جو حفاظت اپنی بھی نہیں کر سکتے, یعنی نہ اپنی حفاظت کر سکتے نہ کسی دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اف ہے تمہارے لیے, میں سخت بیزار ہوں اس سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو. کیا تمہارے اندر کوئی عقل کا حصہ نہیں ہے کہ ایسی چیزوں کو معبود بنانا, یہ تو بالکل عقل کے خلاف ہے. بڑی بے عقلی کی بات تم کرتے ہو, کوئی ذرا بھی عقل کا تمہارے اندر امتیاز نہیں ہے کہ تم سوچے اس بات کو کہ ہم کن چیزوں کی پرستش کر رہے ہیں جن میں استعداد اور لیاقت صلاحیت ہی نہیں ہے. معبود تو وہ جو با اختیار ہو, نفع نقصان کا مالک ہو, علیم کل ہو, قادر مطلق ہو, نفع نقصان پہنچا سکتا ہو, ان کے اندر تو کچھ نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے یہ موقع پا کر دیکھا ان کو تو خوب ملامت کی اور خوب رد کیا کہ یہ تم کیا کر رہے. آگے پھر قوم نے جو سلوک ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا اللہ نے اس کا اجمالی طور پر ذکر کیا, یہاں دوسری صورتوں میں زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا.